อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึงหากพวกเขาคิดอย่างนี้ว่ารอให้พวกเราเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด้วยกามคุณ5ที่เป็นทิพย์สัก 2-3 วันก่อนจึงค่อยไปกราบทูลเจ้าปยาสิว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีพวกเขาพึงกลับมากราบทูลพระองค์ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีหรือบ่อพิษไม่เป็นเช่นนั้นท่านกัสสปะที่จริงพวกเราคงตายไปนานแล้วแต่ใครเล่าบอกท่านกัสสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอยู่หรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อท่านกัสสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอยู่หรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้อุปมาด้วยคนตาบอดแต่กำเนิด418บอพิษเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิดไม่อาจเห็นรูปสีดำและรูปสีขาวไม่อาจเห็นรูปสีเขียวไม่อาจเห็นรูปสีเหลืองไม่อาจเห็นรูปสีแดงไม่อาจเห็นรูปสีแดงฝางไม่อาจเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระไม่อาจเห็นรูปดวงดาวไม่อาจเห็นรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงพูดอย่างนี้ว่ารูปสีดำและรูปสีขาวไม่มีคนที่เห็นรูปสีดำและรูปสีขาวไม่มีรูปสีเขียวไม่มีคนที่เห็นรูปสีเขียวก็ไม่มีรูปสีเหลืองไม่มีคนที่เห็นรูปสีเหลืองก็ไม่มีรูปสีแดงไม่มีคนที่เห็นรูปสีแดงก็ไม่มีรูปสีแดงฝางไม่มีคนเห็นรูปสีแดงฝางก็ไม่มีรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระไม่มีคนเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระไม่มีรูปดวงดาวไม่มีรูปที่เห็นรูปดวงดาวก็ไม่มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ไม่มีบพิตรคนนั้นเมื่อจะพูดว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีชื่อว่าพูดถูกหรือไม่ไม่ถูกกัสสปะเพราะรูปสีดำและรูปสีขาวมีคนเห็นรูปสีดำคนที่เห็นรูปสีดำและรูปสีขาวก็มีรูปสีเขียวมีคนเห็นรูปสีเขียวก็มีรูปสีเหลืองมีคนเห็นรูปสีเหลืองก็มีรูปสีแดงมีคนเห็นรูปสีแดงก็มีรูปสีแดงฝางมีคนเห็นรูปสีแดงฝางก็มีรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระมีคนเห็นรูปที่เรียบและรูปที่ขรุขระก็มีรูปดวงดาวมีคนเห็นรูปดวงดาวก็มีดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีคนเห็นรูปดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีท่านกัสสปะคนนั้นเมื่อจะพูดว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นจึงไม่มีชื่อว่าพูดไม่ถูกบาพิตรพระองค์ก็เช่นเดียวกับคนที่ตาบอดแต่กำเนิดนั่นแหละที่ตรัสกับอัตมาภาพอย่างนี้ว่าก็ใครเล่าบอกท่านกัสสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีหรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้พวกเราไม่เชื่อท่านกัสสปะว่าพวกเทพชั้นดาวดึงหรือว่าพวกเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนเท่านี้บอพิษคนจะเห็นโลกอื่นได้ด้วยตาเนื้อดังที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยไม่ได้สมณพราหมณ์ผู้ที่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดในป่าใหญ่ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ทำตาทิพย์ให้บริสุทธิ์ย่อมเห็นโลกนี้โลกอื่นตลอดถึงเหล่าอุปปาติกะสัตว์ได้ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์ เกินกว่าตาของมนุษย์คนไม่อาจเห็นโลกอื่นด้วยตาเนื้อดังที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยบพิตรด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีสี่ร้อยสิบเก้าท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบพิตรเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิตรอุปมาด้วยอะไรท่านกัสสปะยอมเห็นสมณพราหมณ์ในโลกนี้ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักความสุขเกลียดความทุกข์จึงคิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้พึงรู้อย่างนี้ว่าเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุณความดีจะปรากฏท่านเหล่านี้คงดื่มยาพิษใช้ศาสตราฆ่าตัวตายผูกคอตายหรือกระโดดเหวตายแต่เพราะท่านเหล่านั้นไม่ทราบอย่างนี้ว่าเมื่อพวกเราตายจากโลกนี้แล้วคุณความดีจะปรากฏฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักความสุขเกลียดความทุกข์ท่านกัสสปะนี้แลเป็นเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยสตรีมีครรภ์420บพิตรถ้าฉะนั้นอาตมาภาพจะยกอุปมาถวายพระองค์ให้สดับคนฉลาดบางพวกในโลกนี้เข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์คนหนึ่งมีภรรยาสองคนบุตรของภรรยาคนหนึ่งมีอายุ10ปีหรือ12ปีภรรยาอีกคนหนึ่งมีครรภ์ใกล้จะคลอดต่อมาพราหมณ์เสียชีวิตลงชายหนุ่มพูดกับแม่เลี้ยงดังนี้ว่าคุณแม่ทรัพย์ธัญชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งทรัพย์สมบัตินี้โปรดมอบมรดกของพ่อแก่ฉันเมื่อชายหนุ่มกล่าวอย่างนี้นางพราหมณีนั้นกล่าวกับชายหนุ่มนั้นดังนี้ว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงรอจนกว่าแม่จะคลอดถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นชายเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งถ้าเด็กเกิดมาเป็นหญิงเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม่ครั้งที่สองชายหนุ่มก็พูดกับแม่เลี้ยงอีกว่าคุณแม่ทรัพย์ธัญชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัตินี้โปรดมอบมรดกพ่อแก่ฉันแม้ครั้งที่สองนางพราหมณีก็กล่าวกับชายหนุ่มอย่างนั้นอีกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงรอจนกว่าแม่จะคลอดถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นชายเขาจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งนึงถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นหญิงเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม้ครั้งที่สาม ชายหนุ่มก็พูดกับแม่เลี้ยงอีกว่าคุณแม่ทรัพย์ธัญชาติเงินหรือทองทั้งหมดล้วนเป็นของฉันแม่ไม่มีส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัตินี้โปรดมอบมรดกของพ่อแก่ฉันลำดับนั้นนางพรามณีถือมีดเข้าไปในห้องแล้วแหวกท้องด้วยคิดว่าเราอยากรู้ว่าลูกในครรภ์เป็นชายหรือเป็นหญิงได้ทำลายตนเองชีวิตลูกในครรภ์และทรัพย์สมบัติที่จะพึงได้จนพินาศบอพิษนางพรามณีผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อแสวงหามรดกโดยวิธีที่ไม่แยบคายได้ถึงความพินาศไปแล้วฉันใดพระองค์ผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อแสวงหาโลกอื่นโดยวิธีที่ไม่แยบคายจะถึงความพินาศฉันนั้นบอพิษสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่เหมือนนางพรามณีผู้โง่ไม่ฉลาดเมื่อแสวงหามรดกโดยวิธีไม่แยบคายได้ถึงความพินาศแล้วคือเขาไม่เร่งอายุที่ยังไม่สิ้นให้สิ้นไปแต่รอให้อายุสิ้นไปเองเพราะว่าชีวิตของสมณพราหมณ์ผู้ฉลาดมีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นชีวิตที่มีประโยชน์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมดำรงชีวิตอยู่นานเพียงใดก็ย่อมประสบบุญมากและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพียงนั้นบ่อผิดด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แลจึงแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมี421ท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเท่าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บพิตรอุปมาด้วยอะไรท่านกัสสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฝ่าพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมทำชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระอาทยาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงจับบุรุษนี้ใส่หม้อทั้งเป็นแล้วปิดปากหม้อรัดด้วยหนังสดพอกด้วยดินเหนียวให้หนายกขึ้นตั้งเตาและปิดไฟพวกราชบุรุษรับคำของโยมแล้วจึงจับบุรุษนั้นใส่หม้อทั้งเป็นแล้วปิดปากหม้อรัดด้วยหนังสดพอกด้วยดินเหนียวให้หนายกขึ้นตั้งเตาแล้วติดไฟเมื่อโยมรู้ว่าบุรุษนั้นเสียชีวิตแล้วจึงให้ยกหม้อนั้นลงกระเทาะดินเหนียวออกแล้วค่อยๆเปิดปากหม้อตรวจดูว่าบางทีพวกเราจะได้เห็นชีวะของบุรุษนั้นออกมาบ้างแต่พวกเราไม่เห็นชีวะของเขาออกมาเลยท่านกัสสปะนี้แลเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีอุปมาด้วยคนหลับฝัน422 บอพิษถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพขอถวายพระพรถามพระองค์ในเรื่องนี้โปรดตรัสตอบตามที่พอพระทัยพระองค์ทรงเคยบรรทมกลางวันทรงสุบินเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมเห็นพื้นที่อันน่ารื่นรมและสักโบกขรณีอันน่ารื่นรมบ้างไหมท่านกัสสปะโยมเคยหลับกลางวันฝันเห็นสวนอันรื่นรมป่าอันน่ารื่นรมพื้นที่อันน่ารื่นรมและสักโบกขรณีอันน่ารื่นรมในขณะที่ทรงสุบินนั้นมีหญิงค่อมหญิงเตี้ยนางภูษามาลาหรือว่าเด็กสาวคอยดูแลพระองค์อยู่หรือท่านกัสสปะในขณะที่ฝันนั้นมีหญิงค่อมหญิงเตี้ยนางภูษามาลาหรือเด็กสาวคอยดูแลโยมอยู่หญิงเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์เข้าออกอยู่หรือไม่ท่านกัสสปะหญิงเหล่านั้นไม่เห็นชีวะของโยมเข้าออกอยู่เลยบ่อพิษหญิงเหล่านั้นมีชีวิตอยู่แท้ๆยังไม่เห็นชีวะเข้าออกของพระองค์ผู้ยังทรงพระชนอยู่พระองค์จะทรงเห็นชีวะเข้าออกของคนผู้สิ้นชีวิตไปแล้วได้อย่างไรเล่าบ่อพิษด้วยเหตุแห่งพระดำรัสของพระองค์แม้นี้แลแสดงอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีสี่ร้อยยี่สิบสามท่านกัสสปะพูดอย่างนั้นก็จริงแต่โยมก็ยังคงเชื่อในเรื่องนี้อยู่ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นมีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีบอพิษเหตุที่ทำให้พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่หรือท่านกัสสปะเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีมีอยู่บอพิษอุปมาด้วยอะไรท่านกัสสปะพวกราชบุรุษของโยมในโลกนี้จับโจรผู้ก่อกรรมชั่วมาแสดงแก่โยมว่าฝ่าพระบาทนี้เป็นโจรผู้ก่อกรรมชั่วต่อพระองค์พระองค์โปรดลงพระราชอาทยาแก่โจรนี้ตามพระประสงค์เถิดโยมสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเอาตาช่างมาช่างบุรุษนี้ทั้งเป็นแล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตายเอาตาช่างช่างอีกครั้งหนึ่งพวกราชบุรุษรับคำของโยมแล้วจึงเอาตาช่างไปช่างบุรุษนั้นทั้งเป็นแล้วใช้เชือกมัดให้ขาดใจตายเอาตาช่างช่างอีกครั้งหนึ่งเมื่อบุรุษนั้นยังมีชีวิตอยู่ร่างกายนี้มีน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มและปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่เมื่อบุรุษนั้นสิ้นชีวิตแล้วร่างกายมีน้ำหนักมากแข็งกระด้างและปรับตัวได้ยากกว่าท่านกัสสปะนี้แลเป็นเหตุทำให้โยมเข้าใจอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้โลกอื่นไม่มีโอปปาติกะสัตว์ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี